saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen sevmeye yakışırsın, seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Sen sevmeye yakışırsın, seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Her şey yalan, gerçek sensin. Gelirse dert senden gelsin. Bence aşkın kendisisin. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Her şey yalan, gerçek sensin. Gelirse dert senden gelsin. Bence aşkın kendisisin. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Güzel diye sana denir, senin her kalkın çekilir. Güzel diye sana denir, senin her kalkın çekilir. Candan bile vazgeçilir. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Candan bile vazgeçilir. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Her şey yalan, gerçek sensin. Gelirse dert senden gelsin. Bence aşkın kendisisin. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Her şey yalan, gerçek sensin. Gelirse dert senden gelsin. Bence aşkın kendisisin. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Seni sevmeyen.